राम यह प्रवचन परमसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम करना चाहते हैं तो नित्य निरंतर जो रहता है, हरदम जो रहता है, उस पर दृढ़ता रहनी चाहिए। है अटल विश्वास, अटल धारणा, दृढ़ धारणा कि एक परमात्मा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, दास सत्य होशाया। ये संसार जो दिखता है, दिखता है ना, ये है पड़ा संसार का नहीं है। संसार तो एक क्षण पे टिकता नहीं, एक टिकता ही नहीं। संसार शब्द ऐसा है, सम्यक प्रदाने सरती गच्छति संसार, निरंतर जा रहा है, अभाव में जा रहा है निरंतर। ये भाव दिखता है पना है, वो नहीं में परिणित हो रहा है, प्रत्येक क्षण नहीं में परिणित हो रहा है। जैसे अपना बालपन आज नहीं में हो गया, उसको कोई दिखा नहीं सकता, ऐसे प्रत्येक क्षण संसार नहीं में जा रहा है। जैसे नदियां समुद्र में जा रही है, ऐसे सबका सब संसार जितना देखने सुनने में समझने में आता है, सबका सब अभाव में जा रहा है। नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव विद्यमान है ही नहीं। और जो है परमात्मा, उसका कभी अभाव विद्यमान है ही नहीं। तो एक परमात्मा तत्व है परिपूर्ण। जितने शास्त्र है, वेद है, पुराण है, संत महात्मा हुए हैं, उनकी वाणी है, तो इनमें तत्व एक है, एक है परमात्मा, परिपूर्ण है। इस पर दृढ़ता रखनी चाहिए हरदम। जो नित्य निरंतर वर्तमान में है, उस पर दृढ़ता कि वो है, उससे अपनी अभिन्नता है। और जो बरत रहा है, इससे अभिन्नता है शरीर की। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसकी एकता तो ये बदलने वाले शरीर के साथ एकता है। और अपनी खुद की एकता जो परिपूर्ण है सदा, जिसमें कभी भी किंचित मात्र भी परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन है नहीं, परिवर्तन होगा नहीं, और कुछ परिवर्तन हो ही नहीं सकता। उस है में अपने दृढ़ स्थिति है। अब अपना केवल दृढ़ विश्वास करना है, केवल स्वीकार करना है। वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक ही। उसको बनाना नहीं है, लाना नहीं है, करना नहीं है, स्वाभाविकता है वो, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध। उस सत्ता से ही इस संसार की सत्ता दिख रही है, उसकी सत्ता से ही संसार की सत्ता, संसार है ये दिखता। आप विचार करो तो ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि कोई वस्तु क्षण मात्र भी स्थित नहीं रहती। ये बात खूब अच्छे से मान लेना चाहिए, अनुभव आना चाहिए। अनुभव क्षेत्र ही परिवर्तन होता है, स्वाभाविक ही। स्वभाव ही बदला है संसार, स्वतः ही स्वभाव। बदलता हुआ निरंतर बदलता हुआ जो है दिखता है वो परमात्मा की झलक है, जो भीतर में है अधिष्ठान उसके कारण से ये दिख रहा है दिखता है। ये संसार ये शरीर सब एक है, सब एक है, एकदम सबकी स्वतः अभिन्नता है। और जैसे कण कण में जो परिपूर्ण है वो विनाश ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये जो आधा श्लोक है इसकी व्याख्या है दो श्लोकों में सत्राचार्य में। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम तथम, ये न सर्वम इदम तथम है, विनाशम अभी अस्य न कर्षित कर्तुमार्हति, कोई इसका विनाश नहीं कर सकता। पहले तो ये न सर्वविदम तथा, जिस तत्व से सब संसार व्याप्त है वो अविनाशी है। यह शब्द होता है ये परोक्ष का वाची, जिससे ये व्याप्त है। अब फिर इसको इदम से कहते हैं, ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्य अस्य अस्य अस्य, यह सबसे कहा वो इदम शब्द कहते हैं, जिससे सब संसार व्याप्त है अस्य। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये है मालूम मौजूद है, पर जो दिख रहा है ये प्रत्यक्ष मौजूद है, मौजूद हरदम विद्यमान है, विद्यमान हरदम विद्यमान है। उस पर आस्था चाहिए कि हरदम विद्यमान है, इसका कभी अभाव नहीं होगा। अनेक ब्रह्मा होकर चले गए, अनंत सृष्टियां होकर लीन हो गई, वो तो परमात्मा तत्व है जो कहते हो परिपूर्ण है, अपना खास वो ही है, वही उसी के आप है, वही अपना है। ये शरीर आदि सब बदलने वाला, ये बदलने वाला विभाग है, दो विभाग है, ये बदलने वाला विभाग है, ये नहीं रहने वाला विभाग है। और इसमें जो आधार है अधिष्ठान है स्वरूप व्यापक है, उस पर एक दृढ़ विश्वास आपसे प्रार्थना है, इसमें सदृश है परमात्मा और दूसरा नहीं है। ये दो ही बात है, एक है एक नहीं है। नहीं को है मानते हैं, इस वास्ते है का अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं को है मानने से हमारी बुद्धि यहाँ ही टिक गई, यहाँ ही नहीं गई, नहीं को है माना यही डेरा लगा दिया। वास्तव में यहाँ टिकेगा नहीं कोई, टिक सकता नहीं कोई, प्रत्येक क्षण बदला है, प्रत्येक क्षण बदलता है। उसमें एक है जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से उसकी सत्ता से ये है दिख भाष सत्य इव, बिल्कुल सत्य की तरह दिखता है। मोह सहाया मूर्खता ही में सहायता है, मूर्खता ही में सहायता करती है अंधापना। माया की व्याख्या की है माँ या माँ, जो नहीं है उसका नाम माया है। तो नहीं में है बुद्धि हो गई है, ये बुद्धि ही बाधक है और कुछ बाधक नहीं है। अपने तत्व की प्राप्ति में नहीं में जो है बुद्धि है, ये है बुद्धि, इसमें हमारी धारणा है कि ये है धारणा ही तत्व को प्राप्त नहीं होने देती। इसमें है बुद्धि हटनी चाहिए, ये तो नहीं है। इन दोनों में ऐसी बात है महाराज, एक का अनुभव दोनों का अनुभव हो जाएगा। इन दोनों को योग कहा गीता ने, तुम विद्या दुख संयोग योग, ये संसार के वियोग का नाम योग है और समत्वम योग है। मानो ये दो संसार से वियोग सर्वथा, इसका अभाव कर दो तो योग हो गया, और उस भाव रूप से तो योग हो गया। तो इसका अभाव अभाव कर दो तो भाव रह जाएगा, और भाव में भाव में स्थित करो तो इसका भाव हो जाएगा। दोनों का नाम योग बताया, दुख संयोग वियोगम, ये दुख वाले अशाश्वतम। ये वियोग प्रतिक्षण होता है, प्रत्येक क्षण में ऐसा वियोग हो रहा है। निरंतर वियोग हो रहा है, इसे असत कहते हैं। असत का ये मतलब कि भाई है ही नहीं, यही होता है। तो है ही नहीं ये बात, है ही नहीं ये बात सच्ची है। जैसे आपको पूछे बालकपन आपका है तो नहीं है, तो बालकपन नहीं है तो जवानी है कि वृद्धावस्था है कि शरीर है, ये सब नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस नहीं से ऊपर हो जाए तो है में स्थिति स्वतः हो जाएगी, और है की स्थिति मान लगे है, तो दोनों का नाम योग है। दुख से योग वियोग, योग संगतम और समत्वम योग जे निर्दोष सम ब्रह्म, यही तेजित सर्गो ये साल साम्य स्थित माना। जिनका साम्यवस्था मन स्थित हो गया, उन्होंने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। क्योंकि निर्दोष अंग समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। तस्मात् विनिश्चितः बढ़िया उपाय बताया है शरणागति। आप अभी है कि शरण हो जाए, है ही है, इस नई में कड़कड़ में है, इसके आधार में है, इस भूत में भी है, भूत वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, वो है वर्तमान ही वर्तमान है, भूत भी वर्तमान है, भविष्य भी वर्तमान है, वर्तमान भी वर्तमान है, वर्तमान सदा है, जो का जो परिपूर्ण है, उसमें स्थिति सबकी स्वतः है स्वाभाविक। और जो नहीं है उससे आपका वियोग निरंतर हो रहा है, कितनी सच्ची ठोस नित्य बात है। निरंतर वियोग हो रहा है और वह निरंतर स्थिति है, इसे अनुभव करना है कि निरंतर स्थिति है। नाशतो विद्यते भाव, ये सत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। निरंतर बदल रहा है और निरंतर रह रहा है। ये नहीं है उसको भी है बता रहा है, है कि इतनी विलक्षण महिमा है, नहीं को भी है बता रहा है। जिस तरह से बेसन का आटा बिल्कुल फीका होता है, वो भी बूंदिया करके चीनी में डालने से वो मीठा हो जाता है, तो मीठा बना उसमें है ही नहीं, बिल्कुल मीठा बन दिखता उसमें नहीं है। ऐसे संसार में है अपना है ही नहीं, किंतु जिसमें ये तरांतर हुआ है, वे बूंदिया जिसमें तरांतर है वो मीठा है। इस तरह से ये न सर्वम इदम ततम, सब में परिपूर्ण सत्य रूप से है, वो अविनाशी है। विनाशम अव्यस्य अस्य, इस उपनिषद में आता है आत्मानं चेत् विद्यानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, ये अनुभव बताया है उपनिषद वेदों में। ये जो है अपना है ना, ये ही हूं मैं, है अपना इसको अयम् अस्मि, वो है वो मेरे स्वरूप है। क्यों जनकस्य काम आया शरीर मन संचरित, क्यों सब तप्त हो गए, क्यों दुख हो गए, दुख का काम ही नहीं है। विनाशम अभ्यस्य अस्य न कष्ट कर दो, कोई विनाश कर नहीं सकता वो हूँ मैं, वो अपना है, उसमें हूँ वो है, मैं नहीं है, वो हूँ है, वो है, जितना हूँ वो है सभी वो है, है, है, है। एकदम प्रत्यक्ष, ये संदेह की बात ही नहीं है, केवल इधर ख्याल करना है, करना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, केवल ख्याल करना। ये जो विनाशम अभ्यस्य जिससे संसार व्याप्त है वो है, उस ये हूँ है, ये मैंपन है, अपरा प्रकृति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार, ये अहंकार अपना ही हम, तो अपरा के साथ संबंध होने से हूँ हुआ हूँ, और अहं को छोड़ दे तो हूँ नहीं होगा, है ये होगा, न संदेह स्वतः स्वाभाविक सत्य है। अब नहीं में है बुद्धि ये बाधक है, नहीं में है बुद्धि ये बाधक है, बाधक यही नहीं, केवल अपने को नहीं में है दिल के आप खुद ने ये बाधा, और बाधा कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कोई बाधा नहीं है। नहीं को जो सत्ता दी है ये अपनी सत्ता दी हुई अपने बाधा हुई है, ये नहीं को सत्ता मत दो, कि नहीं को सत्ता कैसे दी जाए, नहीं है वो सत्ता का है ही नहीं। अभी अभी जीवन मुक्त सब सत्य स्वाभाविक एकदम, इसको कोई प्रश्न करो आप, पूछो कोई बात, संदेह कोई, आप संदेह को शंका होती हो, संदेह को इतनी प्रत्यक्ष बात है। व्यवहार में हूँ बिना कैसे काम चलेगा, व्यवहार चलाना हो, व्यवहार का अर्थ है कि जन्म मरना चलाना है, अपना अपने व्यवहार बंद करना है, जिसके व्यवहार चलाना हो जन्म मरो, व्यवहार का अर्थ है जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, व्यवहार की क्या चिंता लगी आपको, आप व्यवहार रख सकते हो, आपसे पूछूं बात, व्यवहार का रख लो सदा, रख लोगे क्या, किसी की हिम्मत हो तो बोलो, व्यवहार को रख लोगे क्या, बोलो भाई, तो रह गए ही नहीं तो पहले ही छोड़ दे इसको, परमाशा कोई रख लेगा व्यवहार को, कोई व्यवहार को रख लेगा क्या, वस्तुओं को रख लेगा, व्यक्ति को रख लेगा, परिस्थिति को रख लेगा, संसार को रख लेगा, अपना संबंध रख लेगा, रख लेगा क्या, बोलो भाई, वो रख लेगा क्या, ये रहने वाला है ही नहीं। संत कहते रहते सूरतता है निजता न्यारा हो निर्गंधा है, रहते सूरतता, रहने में रति होनी चाहिए, रहने वाले में रति प्रीति, रहने रहते सूरतता, व्यवहार की चिंता मत करो, व्यवहार किसी ने रख लिया आज तक इतिहास में, किसी ने रख लिया क्या, क्या रह गया क्या, ऐसी क्या चिंता है, तो रहने वाला है ही नहीं, ये तो रहने वाला है ही नहीं, ये तो बहने वाला है, रहने वाला है वो बहने वाला नहीं, बहने वाला है वो रहने वाला नहीं, पेड़ पहने वाला है, रहने वाला है ही नहीं, ये तो वास्तविक, और आप कहते हैं व्यवहार बहुत बड़ा व्यवहार होगा, व्यवहार बड़ा शुद्ध होगा, रहने वाले में रति होने पर व्यवहार बड़ा पवित्र निर्मल होगा, कि व्यवहार बिगड़ता राग द्वेष से अभिमान से, व्यवहार जितना बिगड़ता है अभिमान से राग द्वेष से बिगड़ता है, जब राग द्वेष नहीं रहा तो व्यवहार कैसे बिगड़ेगा। व्यवहार बड़ा सुंदर हुआ, व्यवहार की इतनी महिमा है महाराज। यदि तत्व तरोजना स यद प्रमाण गुरुते लोक वर्तते यदि श्रेष्ठ। जो आचरण करता है वेद है, वेद उसकी वाणी, उनकी बात व्यवहार वेद है, उसका व्यवहार आदर्श है। इतना शुद्ध व्यवहार होगा, निर्मल व्यवहार होगा, अच्छा करता होगा। आपसे मैं पूछू, आज हम किसका आदर करते हैं तो किसका? जो संत महात्मा हो गए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, तो उनकी वाणी का आदर करते हैं, आज हृदय में भाव रखते हैं। और व्यवहार का आदर करने वाला वो कितना याद करते हैं, कितना फायदा है उनसे, करो शंका भरो। जो व्यवहार को रखते हैं ऐसे लाखों करोड़ों अरबों बीत गए, कोई याद नहीं करता। और जिनका वास्तव में उस सत्य में स्थिति है, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसकी वाणी का आज आदर करते हैं। और सच्ची भूत हो तो संसार मात्र का व्यवहार एक परमात्मा और एक परमात्मा प्राप्त तत्व महापुरुषों का, उनके आधार से ही ये चल रहा है, जिंदा है। नहीं तो स्वार्थ मिंद सकल जग माही, सपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। जितने सदगुरु सदाचार मर्यादा है, वो सब की सब उस सत्य में स्थित होने वालों की ही है। आप परमाणु से शंका इसमें, जितना सदगुरु सदाचार है, श्रेष्ठता है, उत्तमता है, शांति है, प्रसन्नता है, वो है को मानने वालों की है, नहीं का आदर करने वाले कितनी गए। आपने ध्यान दिया कि नहीं? व्यवहार कैसे चलेगा इसका उत्तर दो बताया। एक तो व्यवहार चलने वाला है ही नहीं, इसे क्या चिंता करें। दूसरी व्यवहार बढ़िया कोई आदर्श नहीं है। यद्यचरती श्रेष्ठ तत्व देवी दरोजना स यत प्रमाणों को लोग वर्तते, उनके आचरण उसकी वाणी संसार मात्र का आधार हुई है। ये ख्याल माता है कि नहीं? संसार मात्र का व्यवहार में आदर्श वही है, उनका आचरण उसका व्यवहार। आपके तो व्यवहार चलेगा कैसे, मैं सो उसके दिन व्यवहार चलता ही नहीं। चोरी होगी, डाका डालेगा, मारपीट करेगा, दुख देगा, व्यवहार बिगड़ जाएगा सब। इसमें शंका तो बोलो भाई, इसमें शंका करो, जो शंका उत्पन्न होती है वो संदेह बताओ। व्यवहार तो सदियों सदाचारों से ही चलता, दूर व्यर्थ ही चलता है। सदगुण सदाचार सत्य तत्व जानने वालों के भी नहीं होता है, सत्य तत्व नहीं जान लिया व्यवहार होगा। मैं शंका करो बढ़िया होगा, जैसे वो पूछा ना तो बहुत बात खुली, उनके पूछने से बात बहुत खुली है। ऐसे इसमें शंका करो तो बहुत स्पष्ट होगी, बातें बढ़िया होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने कहा तेरे मन में तो मेरे मन में है कि आई हूं, है कितनी बातें बना, कितनी विचित्र बात है। जो संत महात्मा हुए हैं वो रहते सूरतता की बात चली है, और किसी से भी बताओ, रहते सूरतता है, निस्तरता नहरा हो इधर गंदा है, अपने आज ये ढेर चल रहा है, बातें चल रही है, तो रहते सूरतता ही चल रही है, बहते सूरतम बात नहीं चल रही है। बहते सूरतता तो चोरी हो गई, डाका डालेगा, हत्या हो गई, हिंसा हो गई, देश होगा, भैर होगा, अहंकार होगा, जितनी आसुरी संपत्ति है कोई बाकी नहीं रहेगी। भाई पूछ देंगे समझ में आया नहीं भाई, आपको किसी समझ में नहीं आया तो बोलो। हाँ है ही नहीं बात ठीक, वो है ही नहीं तो आपकी दृष्टि में है ही नहीं, वो पूछते हैं उनकी दृष्टि में तो संसार ही है, उसका व्यवहार कैसे होगा? और व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, व्यवहार का आधार तो वही है, सत्य तो है, तो है ही नहीं बात ठीक है, मन माना तो भी उसी के आधार पर चलता है, ठीक है, बड़ी सच्ची बात। नारायण नारायण नारायण नारायण ओ, तो कुत्तों में गधों में मनुष्य क्या मार्ग है जी? एकदम सत्य बात है, हमें तो आपने बड़ी कृपा करी, हमारा तो प्रकाश मिला, शंका से हमें ज्ञान मिला, प्रकाश मिला। नारायण नारायण नारायण।